yo Yena leli ye Masala nini poyo linganga Yena leli ye Masamba oye ye Masamba Yena leli ye Oye ye Masamba Yena leli ye Satima oye ye Satima Yena leli ye Masala nini pona linga yo Yena leli ye Poyo ima manga poyo linganga Yena leli ye Ukokate mama Satima Yena leli ye Oye ye Satima Yena leli ye Masamba oye ye Masamba Yena leli ye Satima oye ye Satima Yena leli ye Oyata oye ye Yena leli ye Duru ye ye Yena leli ye Wana sala nini pona linga yo Yena leli ye Yasala nini poyo linga yo Yena leli ye Oye ye Satima Oye ye Satima Asala nini pona linga yo Oye ye Satima Kutukul baba.